آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مہ عشق بھی پلانا میرے آقا مہ عشق بھی پلانا میرے آقا مہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا آقا میرے خواب میں تم آنا آقا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے آقا پیارے آقا میرے غوث کا وسیلہ رگ شاد سب قبیلہ میرے غوث کا وسیلہ رگ شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسانا میرے آقا ان خلد میں بسانا میرے آقا ان خلد میں بسانا مدنی مدینے والے